I hate to tell you, I told you. Jag säger tunga bara. Se, kör igen nu. I hate to... Ja, säg nu. I, oh, shit. I hate to say, I told you so. Halloj, Trojkan podcast. Lät lite finskt, tycker jag. Finsk-svenskt. Halloj! Halloj, tarve. Hur är läget med? Jo, jag är bakfull. Eller fortfarande full, tror jag. Vet jag inte. Jag inte riktigt. Det hade sjunkit in. Du luktar lite sprit, tycker jag. Ja, men det är för att jag är spritmarinerad. Vi måste ju ändå så här förtydliga för lyssnarna att det är söndag morgon och inte så här onsdag eftermiddag. Det hade också varit. Ja, precis. Det kunde lika gärna varit onsdag morgon. Hur är läget med er? Hur är det, Persson? Det är bra. Det är lugnt. Jag är nykter. Ja. Så man får säga nu med. Vad fan gjorde du igår? Jag skulle egentligen varit med, men jag käkade middag med Tove och hennes syrra och hennes syrras kille. Eller hennes syrra. Jag sa faktiskt till Jocke att vi skulle göra något på lördag. Jo, jag vet. Jag hade sett fram emot det. Men ja, kul. Jag vet. Man gör säkert jätteroligt på den här middagen. Men sen blev det var så löst planerat. Det var liksom så här, ja, vi hörs, vi ses. Eller liksom, vi hörs om det händer något. Men jag blev grillad faktiskt. Oj. Smasken, så var det benäsås. Nej, fy fan, vad vidrig du är. Uff, du har förstört ben för mig, vet du det? När du har bea på pizzan. Ja, uff, det är ju skitfint ju. Det är så jävla vidrigt. Nej, det är asgott. Jag har en ny sak på gång. Det är som vanligt. Det är, alltså, min favoritpizza heter ju Schwarzenegger. Inom parentes, oxfilé. Och benäsås. Hästkött. Men då tar man tabasco på det. Och jävla, så blandar man ihop det till jävla röra. Vänta nu här. Oxfilé och... Förlåt, men det är klart det inte är oxfilé på. Nej, det är inte oxfilé. Det är inom parentes. Det är en jävla gammal råtta som man har kastat upp på den här grillen. Ja. Så... Men okej, okay, kött och ox och bea och tabasco. Kan man faktiskt vara gott. Buffra, hur mår du? Jag mår grymt. Jag mår som en prins i en bagarbod. Nej, det är bra. Jag är på resande fot snart. Jag ska ner till Göteborg här om några timmar. Så det känns bra. Du måste ju berätta vad du ska göra där. Jag ska kanske kolla lite Gotia Cup. Och så får vi se om vi... Ja, det blir nog bara kolla Gotia Cup. Världens största ungdomscup i fotboll. Ja, sorry. Nej, men det ska bli trevligt. Jag hoppas på schysst väder så kanske man tar... Får se. Det är ändå snabbt gjort i Halmstad om det skulle vara grymt. Alltså måndag kväll eller någonting så här. Så här, att åka ner till Halmstad, ja, och festa. Ja, inte festa. Men att kolla på damfotboll. Nej, den är ju också i Göteborg. Alltså, jag tror de spelar också i Halmstad. Ja, det kan kanske. Jo, men det gör de i någon grupp. Undrar mig inte någon grupp. Men de spelar, Sverige spelar i alla fall på... För de har ju sin så här, nationalarena är ju Gamla Ullevi. Just det. Så de lirar ju där. Men finalen spelar på Friends i alla fall. Jag tror att det bara är finalen. Jag har inte riktigt koll på det. Jag tror att det bara är finalen som spelas på Friends. Det är så är det. Jag tror att de håller sig där nere. Ja, vad har ni gjort i helgen? Eller hur har det varit sen senast vi träffades? Senast. Ja, jag börjar. Du får börja. Shit. Ja, sen senast, vad har jag gjort? Nej, men jag har jobbat. Alltså jag hade en sån här period där jag jobbade väl 7 av 8 dagar någonting. Vi måste se vart vi är någonstans också. Vi är ju inte på Flamingo den här gången. Vart är vi, Johan? Vi är mitt föräldrahem ute i Enhörna. Ja. Petersberg. Beskriv Petersberg för de som inte känner till. För det är ingen av våra lyssnare som känner till det. Nej, men det vill jag inte att de ska göra heller. Nej, men vi vill inte att de ska hitta hit. Vi kan väl säga att det är som en kulle mitt på en jävla åker. Mitt, inte, alltså det är ju 4 åkrar som omger den här kullen. Ja. Typ, visst är det så? Ja, det är 4 åkrar. Ja, men där bort. Tre är det. Här har du... 2, 3. Ja, men 3. Ja. Det är mycket för alltså en. Nej, en hade varit en är för mycket. Nej, det är fan 4. Det är fan 4. Ja, det är det jag menar. Ja, en är för mycket liksom. Det är bara 3. Ja. Johan, du är uppfödd på mitt på en åker alltså. Det kan man säga. Det säger en del om dig. Ja. Gör inte. Nej, det gör väl inte. Eller menar du då? Ja, men jag låter lyssnarna avgöra det själva. Jag tycker det är Fire och Jesus barnet eller Jesus. Ja, just det. Det finns lite likheter där mellan det kanske. Föddes du, ni har ett skjul här nere, föddes du där? Nej, det gjorde jag inte. Det hade varit underbart. Ja, det hade varit fantastiskt. Ja, det skulle varit jävligt roligt om inte annat, men nej. Nej, men det är rätt fint här ute. Petersberg, det är, ja, 4 åkrar, en kulle som huset är byggt på. Och sen är det ju omgivet, alltså horisonten är ju klädd i skog i princip, runt omkring. Ja, men det är det. Jag försöker väl ta ner den nu, men det... Nej, men alltså jag pratar liksom miltals bort. nu. Horisonten. Men om man tittar ut så här så är det ju också, det är ju fan för. Men om du går ut här och tittar ut och tittar en 360 graders vinkel, så är det ju, horisonten är i princip klädd i skog. För ja. Du är ju friluftsgården och där borta är jag. Ah, ja, skitsamma. Det är jättefint, jag försökte liksom visa. Det Johan menade var att han har träd utanför. Ja, ja, ja, men det är skog överallt. Det är grönt som fan. Buffy är uppvuxen ett stenkast. Ja, ett långt fotbollsinkast kan man säga. Dembo Turais utkast. Dembo Turais utkast. Det är ingen som kommer fatta den. Men, nej, men du, ja, en fotbollsutspark kan man säga härifrån. Ja, det är våra på Snickarbacken. Där är våra hoods. Mm. Eastside. Jag är lite längre ifrån. Nya Ekeby. Ja, men det var lite mer. Civilisation. Hollywood, det här är Brooklyn. Det här är Brooklyn. Johan, vad har hänt sedan vi... Sedan, så jag kan inte prata. Johan, vad har hänt sedan vi träffade senast? Det var ju sent i natt, men, eller tidigt i morse. Men om du antar att mina podcasten så... Nej, det har inte hänt så jättemycket. Men jag har också jobbat. Det har jag inte gjort så jävla mycket faktiskt. Jag har varit hemma. Faktiskt bara degat och håll på med lite skit. Måla möbler har jag gjort. Jätteroligt. Vad gjorde du i natt då? Det kan jag inte säga. Det får inte säga. Nej, kommentarer. Men folk såg dig ute. De såg dig när du var full. De tror att de såg mig, men det var inte jag. Det var inte du? Nej, det var okej. Inte jag. Är det officiella dementin här? Vad gjorde du då? Förpestade Alkis tvillingbror. Har du något alibi? Ja, var ju du riktiga Johan då? Han var hemma. Ja, nej, det, ja, jag låg här och läste Bibeln. Mm-hmm. Vad hemskt läskigt låter det att ligga här ute, så här ute på landet i trähus som det här ändå är. Mm. Ute på en åker mitt i natten läsa Bibeln. Mm. Det är väl inget läskigt. Men det låter ju lite kusligt. Håller du inte med? Nej, det är rogivande om inte annat. Men jag går och lägger med lite tända ljus och liksom förtro mig till Bibeln. Mm. Ja, mysigt. Eller om du tänker på spökar. Då är Bibeln bra att ha. Fast vi har ju pratat om det, att jag skulle bli bara jävligt glad om det kom ett spöke hit. Nu är det så jävla tomt här också, så det... Men du skulle inte... Ja, jag hade lite sällskap. Du skulle... Ja, jag tror du skulle inte ha kylan. Du kollade bort så här, i skogshorisonten åt höger där. Och så ser du tycker att du ser någonting. Det kommer närmare, närmare. Vad skulle det vara? Är det ljus eller? Nej, men alltså det är ett spöke, det är det. Mm. Skugga. Sen bara bang, så står den precis i rutan. Eller rutan i en gammal dam. Ja. Eller en gammal, eller litet barn. Oh. Det är oftast, de blir tjejn och vill ligga. Nej, men till barnet. Då är öskan mälker min känsla så här. Nu är jag tillbaka, jag är inte arbetslös. Han tvungen att påpeka det. Öskan. Men mitten i juli är vi. Tiden går ändå. Känns det som. Det känns som att det är högsommar, men det är, eller kanske för jag neggo nu. Ja, nej, men det är ju, vad är det, halvvägs genom sommaren? Om man summerar, vi har bara halva kvar nu. Så precis, om man summerar sommaren 2013, är ni nöjda? Nej. Nej, jo, men det är ju ett jävla fint väder, men det är en riktig piss sommar för en annan. Så det... För vem då? För mig. Jaha, jag tyckte du sa en annan. Ja, för en annan det. Okej. Ja, just det, du har det tugget, ja. Snickartugget. Ja, vad var det du kallade? Just det. Jo, men det är arbetartugget. Vad var det du? Kristi flygare. Fan, en annan ska ju fira Kristi flygare. Ja, men lugn Hollywood. Kristi flygare. Ja, vad sa du? En annan ska... Nej, jag ska jobba hela sommaren. Så det... Och du har jobbat hela sommaren? Ja, jag har jobbat. Så jag har badat en gång och det... Ja, du var på midsommar så. Men du hade ju läge att hänga med till LA. Jag lever fortfarande i det. Förstår vad vi hade. Om vi hade stuckit på måndag till LA. Fan. Då hade det inte känts som att halva sommaren hade gått. Nej, för fan. Då hade det börjat. Du kommer ju hem, jag kommer inte hem. Jag kommer ju sova på någon jävla alkisbänk och... Ja, var antagligen dö av någon jävla idioti. Men det... Så jag törs liksom inte följa med dig. Nej, tvärtom Johan. Du är som en katt. Du landar alltid på fötterna. De mest konstiga situationerna. Så vi är ju ändå här på Sankt Petersburg. Något jävla, på något vänster tar du hem. Nej, men det är risk att du dör faktiskt i LA. Du skulle kunna dö där. Litar du inte på dig själv, eller? Jo, att du kan klara det gör jag, men jag har väl en självinsikt. Jag vet hur det går till. Men du tror jag att du står för mina handlingar. Du tror att LA är lite för stort för dig. Han vet hur det går till på kontinenten. Ja, Man har ju sett jäkla liksom. Jag läser mycket böcker. I livet och det. Du tror att LA slukar dig levande? Ja, det tror jag. Men har du några planer för resten så? För vi som jobbar? Nej, jag har inte det. Det är som är så deprimerande. För vi, du och jag, vi får bara sitta bredvid och titta medan årstiden går liksom. Rinner ur händerna på oss. Det är faktiskt hemskt. Ja, det har varit en störande jävla vecka på jobbet. Just den här, det är de flesta går väl på semester den här veckan. Mm. Och kund efter kund och vet, kommer in och köper shorts och har en kortärmad skjorta så, ja, jo, det har man ju. Sen så bara, jag går på semester nu, oh, vad skönt jag ska ha. Och trycker ansikte på en och bara, nej, men jag ska stå här hela sommaren. Men den är uppräddad av en viss Marcus Svensson. Så det vad är det? Nej, men han, vi jobbade ju på år tillsammans när jag började på Jonells. Och nu sommarjobbar han den här sommaren. Och det är fruktansvärt roligt. Ja, vilket underbetyg till Matte och Alex. Ja, det ska de ha, de är ju sämst. De är sämst alltså, ja. Dåliga, otrevliga, ja. Alexander är ju Judas, han slutar ju. Jaha, ska han sluta? Han började ju för inte så länge sedan. Nej, men han har sagt upp sig. Okej, vad ska han göra? Plugga? Det vet ingen riktigt, han ska satsa på politiken och blåsa löv typ. Men klandrar du själv? Tror att det är problemet? Tror att det är du som är grunden? Kan vara. Jag tror också det, ja, jag kan inte tänka mig någonting annat. Lämnar han i bad standing? Nej, nej, verkligen inte. Jag tycker det är skittråkigt att han ska sluta faktiskt. Jo, men alltså har ni som HA eller så här, som motor, ja, det, som jag menar. Det var det jag menar. Bad standing, alltså typ att han får tatuera över sin Jonells tatuering. Eller kommer Jonas med rivjärnet på natten där? Är det så, låter inte drivjärn. Jo. Jag tänkte jo. Ja, du är jävla rivjärn här. Du tänkte så här typ slip. Ja. Elektrisk slip. Älskling, jag fixar tacos sen. Ja. Lägg på osten. Osten smälter i princip. Ja, visst. Nej, men okej, okay, men ja. Oj, missa. Snyggt. Det är koordinationen är inte på topp för Johan idag. Han skulle precis slänga en snus. Missa papperskorgen på 10 cm eller från 10 cm. Från 10 cm håll. Vad vill ni berätta? Jag har ju lite att berätta. Har ni någon sån här dold agenda som ni har tänkt på? Nej, men du är ju en dold. Jag vill inte berätta mig då. Nej, okej. Okay. Får se slutet av programmet. Då kommer ni bara... Det kommer bli ett wow. Ett aha-moment för er. Powerade var riktigt bra. Den här stunden sponsras av Powerade. Och Red Bull. Är det vingar? I samarbete med Målarboden. Det var bara ett förslag på hur det kan se ut. Det är så bra. Ja. Damfotboll säger Buffy. Jag tänkte berätta, det pågår ju dam-EM nere i Göteborg, då, fotbollen. Och det är inte, jag vill inte prata om fotbollen i sig. Jag tänkte bara säga fenomenet med damfotboll, att det blir att det blir så jävla mycket hate kring det. Hat alltså. Mm. Ja, riktigt, alltså. Först och främst blir jag så här, men fan, kolla inte på det. Alltså, du har ju ändå ett fritt val att slå ifrån fyran. För det var ju så här personangrepp. Det var ju inte att det var så här, fan vad Lotta Schelin är dålig. Det var ju så här, men fan vilken... Men du pratar om vad du har hört från, nej, personer, eller tänker du på det här med Twitterflödet? Sociala medier. Just det. Twitterflödet och Facebook och... Ja, Instagram har inte jag, men antagligen har det varit lite hate där också. Alltså, okej. Okay. Vi... Återberätta lite. Så här är det. EM spelas ju nu. Ja. Och så finns det ett antal procent neandertalare där ute som inte gillar, som inte är så förtjusta i att kvinnor spelar fotboll. Eller framförallt att kvinnor spelar fotboll och får uppmärksamhet. Mm. För att Sverige har ett mästerskap, det är ju väldigt stort. Mm. Och det är klart att vårt damlandslag är väldigt framgångsrikt. Det är ju väldigt bra. Så är det. Alltså... Ett av de bästa i världen. Alltså i Tyskland, Brasilien, och men de är ju topp. Alltså, men alltså vi, om vi säger så här, herrlandslaget är vi, jag tror vi ligger på 31:a plats i FIFA-rankningen, medan damlandslaget kanske ligger på, ja, alltså du är definitivt topp 10 i världen, alltså topp 5, ja, kanske. Fem, ja. Men och det har också, och visst, det är klart att det inte spelar någon roll egentligen, men det är så tråkigt när, ja, nu är det såklart övervägande delen män, kanske 99,999%. Ja, men det är killar i vår ålder, ja, också. Precis. Är det som sprider hat, alltså osaklig kritik, alltså ni vet, allt från personhopp på upp till, ja, alltså ni vet, bara otroligt låga kommentarer. Jävla flater, så men åh, oh, nej. De kan skriva, ja precis, det, det är angrepp på sexualiteten och, hur, och deras utseende och det, det som kan störa mig också, det är så här, först främst blir jag, det finns så här två saker som verkligen så här kokar innan mig. Först blir jag så här, men de här som ofta säger det, nu kan jag generellt sedan kolla på bilder på dem, jag blir så här, ja men ställ upp er 11 man och så möter det här laget, ska ni få se va. För jag vet att det var så här, de hade ju mött AIKs P17 här. AIKs P17 är jättebra, alltså de har ju A-lagspelare med. Och hade torskat med 3-0 här i vintras. Och då var ju alla så här, de torskade mot ja, P17. Ja, finns en otroligt. Då blir jag så här, men du, ställ upp 11 man där då, av de här som är så haters. Då ska vi se vad Lotta Schelin och Kosovara kommer göra mer. Så... Sen har jag en också som jag faktiskt har sparat här, som har varit lite så här, lite typiskt i ett, vad ska man säga, det är ett nötskal. Då är det en på Facebook här som jag hittade. Jag kan nästan läsa innantill, för jag tycker det är så dåligt. Då står det så här: någon som har koll på den uppenbara matchen i matchen då Sverige möter Danmark. Vem var snyggast? PS, fan vad damfotboll är dåligt. Det får minuterna jag såg i alla fall. Minuterna jag såg. Och du vet, det är den kommentaren, det blir ju rabalder på Facebook. Alltså det blir 49, han får ju verkligen, han blir smashad totalt i så här 49 kommentarer. Ja, det är bra. Det som är skrämmande, det är att då ska han helt plötsligt så här, för han inser ju att han verkligen har, han är det är ett grovt jävla övertramp. Han underskattar sin publik kanske på Facebook. Totalt. Och så alltså folk, det blir som sagt, det blir rabalder. Och då det är så här, lite senare så skriver han, då ska han liksom rädda upp det här. Då skriver han så här, samma person: i samband med pågående fotbolls-EM har det gått upp för mig att det finns en hel del personer som ständigt kommer att se kvinnor som svagare och offer endast på grund av kön. Och att det alltid behöver argumentera extra för. För delar av... Förlåt, det är helt skakigt. Och att det alltid behöver argumentera extra för av samma anledning. Skrämmande hur folk delar upp människor endast på grund av kön och ser ner på det svagare. Jag delar inte denna syn då jag inte tycker om de är det. Det är väldigt konstigt skrivet. Jag delar inte syn då jag inte tycker de är det. Ja. Utan att det är självklart att det inte är det som är avgörande. Sån syn sätter alla som är kvinnor i en utsatt och nedvärderande position och inte är nyttig till någons fördel. Tvärtom. Där skriver han alltså 4-5 timmar senare. I inlägget innan så är det väl precis det han har gjort. Alltså det är precis det han skriver att han inte tycker. Det har ju han gjort. Det han gör är som klassiskt att många säger sig, alltså man vänder på jämställdhetsargumentet och säger: ja, men om det nu vore jämställt, då ska det vara jämställt och då ska inte tjejer få lika mycket, alltså få så här överdrivet, för många tycker att tjejer får för stor uppmärksamhet. Ja. Och det är det många menar, att det här, alltså, ska det vara jämställt så ska det vara lika för alla och bla bla bla. Men det är det som är problemet, att det är ju inte lika för alla. Fast då kan jag också, jag förstår precis vad du menar. Och då blir jag så här till den här personen som skriver så här på Facebook. Däremot, han kan ju gå ut och kolla på Enhörna Division 4, lite som vi pratade lite snabbt om innan här. Där om något kan jag tycka att Enhörna i Division 4 Sörmlandfotbollen, de får för mycket uppmärksamhet sett till kvaliteten. Är du med? Det kan ju vara så här en och en halv sida i landstingen i och för sig. Men inte i riksmedia kanske. Men, nej, men sett till de perspektiv, alltså... Ja, här fotboll får väldigt mycket, absolut. Och du sa ju också en så jävla vettig sak innan. Så här, alltså, ja, men då kanske man ska sluta gå och kolla på Division 4 Enhörna då. Att det är så jävla dålig kvalitet. Alltså. Ja, precis, och många tycker att det är dålig kvalitet. Men det kommer ju alltid vara, du kommer ju alltid hitta en sämre fotbollsmatch. Som, alltså den du kollar på. Det finns ju alltid en bättre. Det finns ju Champions League, finns ju VM. Då kan du, ja, om du är van vid Champions League-standarden, så varför kolla på någon annan liga för? Varför kolla på allsvensk? Alltså nej, det här kvalitetsargumentet. För att jag tycker att jag gillar att kolla på fotboll. Jag kan kolla på damfotboll, men jag kan kolla på Enhörna Division 4 också. Ja. Men det är det, och sen är det ju också, det som är så komiskt i det här är ju att, alltså, damfotbollen är ju bra idag. Och framförallt på landslagsnivå. Ja, på landslagsnivå, alltså, är de faktiskt riktigt bra. Den är ju riktigt jävla bra. Jag håller med. Den är faktiskt... alltså, jag blev överraskad över hur pass bra kvalitet det ändå är på fotboll. Det är riktigt bra fotboll. Det har ju gått utvecklats enormt på kanske bara 10 år. Precis, om du jämför med herrfotboll då, för den del. Alltså om vi nu ska sätta det i så. Alltså ja precis, alltså de fotbollen har inte funnits, alltså den är i princip bara funnits sedan 70-talet eller någonting, någonting sånt. Så visst, det har gått snabbt för dem. Det är kul. Ja, det är cool. Men det är tråkigt när människor ska, alltså det är så tydligt att de här samhällsproblem, alltså, de här glåporden, precis, det är bara ett uttryck för någonting mycket tydligt större. Att, det är också samma killar som jag tänker mig, alltså tycker att kvinnorna på deras arbete gör ett sämre jobb. Ja, eller för att hon får för mycket uppmärksamhet då, eller, ja, precis. Johan sitter och skrattar. Jag försvann i mina egna tankar. Men berätta då. Blir du träffad där? Nej, verkligen inte. Vad är din åsikt om damfotboll, Johan? Jag skiter i damfotboll, man ska välja. Vad tycker du om kommentarerna kring det då? Alltså, jag tycker det är väl lite tråkigt. Alltså, det är ju, jag tror att det är många som försöker vara roliga. Alltså, men på ett väldigt enkelt sätt. Är det lite gammalt? Ja, men det är lite... jävligt enkel humor, så. Alltså det är tråkigt och sen det är ju nötter. Fast jag tror att, men i grund tror inte jag att det här skämten då, och även fast personerna menar att skämta, tror inte att det finns problemet i grunden är att de kan känna sig lite, tycker att det är lite, de känner sig lite hotade kanske av damerna. Alltså, nej, förstår du, utmanade. Nej, det tror jag inte. För man hör ju aldrig att folk skämtar liksom om utseendet. Nej, på samma sätt och killar. Ja, men det är som ett öppet mål egentligen för en kille att skriva om, som det här med att de förlorade mot Porke 17 och alltså man blir lite manligt glad någonstans, bara vad jag sa, de kan inte spela, de borde hålla sig i köket liksom. Men alltså, man blir manlig, jag kände det. Nej, jo, jag tror att det är lite, alltså det finns en mansgris. Ja, det är det jag menar. I var och varannan man som nöjer sig. Alltså, eller blir glad över att det går dåligt. Det är jättekonstigt. Det är skitkonstigt, men jag står inte bakom det heller. Men det är lite... Ja, det är det jag menar. Jag heter Teletoglu. Snyggt. Jag säger tunga bara. Säg, kör igen nu. I hate to... Ja, säg nu. Nej, oh shit. I hate to say I told you so. Precis, jag tack. Det var lite hjälp där. Fast det var inte, stämmer inte riktigt in här. I hate to say I told you so. Det betyder att jag sa. Ja, precis. Men det har inte du sagt. Nej, men jag tror att många, alltså män ser det så. Ja, du menar så. Ja, men det är inte det fånigt, för att alla vet ju att det är klart att om du ställer herrlandslaget mot damlandslaget, det är väl klart att det kommer att herrlandslaget vinner. Det är väl ingen som ifrågasätter det. Nej, nej. Det är väl så tråkigt att många, ja, men alltså, och då blir det så här, men ni kan hålla er till något annat. Ni är inte ämnade för att spela fotboll, tror jag många män ser det som. Det är helt sjukt. Då är det något fel i den manliga kulturen. Ja, men det tror jag att det är något jätteinfekterat där i så fall. Om man inte kan glädjas åt att vad kul att det går bra för damfotboll och kul att... Men sen kan man väl känna också, om du vet inte hur stor hatstorm det har varit, men samtidigt om Zlatan missar han en straff, hur mycket blir det inte på Instagram och Facebook? Det jävla jugge jävel, du är fan sämst, jävla äckel. Samma människor. Ja, men troligtvis. Ja, absolut, jag förstår vad du menar. Det är ju samma personer som skriver. Men det blir ändå inte så här: fy fan, Zlatan vad stor näsa du har, synd att du missar straff. Alltså det blir inte person på, det blir inte så här: fy fan vad Zlatan är bög. Men grejen är, men det är det som är så intressant, är ju, med anledningen till att Zlatan får mycket skit, det är för att han, då är han ju inte en av, det är många som betraktar, ja fan han är inte svensk. Det är som att när Zlatan inte gör något bra, och han är dålig, ja han är så jävla dålig, vi är bättre utan honom. Och då är det är för att, då blir det här, han är inte svensk egentligen, som, nej, vi pratade om förra gången. Han tillhör liksom inte oss. Och det är samma sak här med att, nej, men han faller liksom inte in i den här liksom svenska unga killarnormen. Ja, att för då är han ju den här invandrarkillen bara. Så här sopan. Och då är samma sak med damer, att de hamnar inte heller alltså inom den där unga manliga normen, utan de är bara jävla brudar som inte kan spela. Ja. Och det är samma sak med Zlatan. Man hör ju aldrig, alltså visst, killar, alltså herrlandslaget sågas ju också så fort de gör dåligt, som Isaksson och så vidare. Herrlandslaget får en del skit också. Men, fast det känns som att det är mer sakligt när det är herrlandslaget. Ja, det är det jag menar. Alltså då är det mer så här konkret, så här, Lustig höll inte i stolpen. För det är inte det som är problemet. Alltså det hade ju varit så här: du var dålig straff Kosovara slog, och var dålig straff Lotta Schelin slog. Det hade ju varit konstruktivt. Det var dåliga straffar de slår. Men nu var det ju typ så här: fy fan jävla flater, och gå hem till köket. Det var på den nivån. Ja, och det precis. Är det som, det är inte sakligt. Det hör ju aldrig på. Det är det jag menar också. Det var det jag menade innan. Du hör ju aldrig det på när herrlandslaget spelar. Nej. Eller typ så här: kolla Isaksson, fan ful han är. Precis. Men vad fan har det med saken att göra? Så länge han räddar bollarna liksom. Så, nej, det finns något äckligt där i den här kritiken. Men jag tror lite som Johan var inne på också, att det är liksom samma personer. Det är ju samma personer som också gör den här, det snöar ute, alltså när det börjar snöa på Men är det inte också lite tabu att det är lite känsligare att klaga på damlandslaget än vad det är på herrlandslaget? Att det blir lite, han sa det, han skrev... Det beror på vad man säger, tycker jag. Så länge det är... Jag skriver Zlatan i en bög. Kommer ingen referera till det. Men om jag skriver att Lotta Schelin är en jävla flata, så kommer, ja, då blir det ju en, det blir känsligt då. Blir det en storm. Alltså, om du skriver att Zlatan är, han är en jävla ljugge, eller en jävla invandrare, ja, då tror jag det blir lite känsligare. Ja. Ja, för då, det är de punkterna man trycker på. Alltså, då trycker du på det här medvetna att ja, ah, du är bara tjej, eller ja, ah, du är bara invandrare. Ja. Du hör inte till oss, liksom. Nej. Det är det här oss, my mot dem. Nej, men är det inte så, liksom? Att... Jo, men det tror jag, det har du en jävligt bra punkt. För så tror jag verkligen det är. För då är det liksom, då attackerar man, då använder man det där attributen att du är bara invandrare. Men när Zlatan gör någonting bra, då är han, ah, han är svensk, jag älskar Zlatan. Ja. Och liksom, kanske som... Hur kan jag hata Zlatan? Det är fan det största vi har, Zlatan. Ja, absolut. Det är, alltså, sett till, nej, det är det största vi har. Idrottsmässigt, tycker säga, jag. Jag skulle säga också i ett större perspektiv. Mm-hmm. Alltså, ännu större. Ännu större än det. Så här, på Greta Garbo-nivå. Ja, liksom. Den, eller, den, liksom, den dagen han slutar med fotbollen så kommer det bli en sån. Alltså, Ingmar Bergman. Och... För han, jag tycker han har förändrat någonting inom svensk fotboll. Mm. Alltså, som ändå är, det är ju för fan, det är ju nationalsport, så det är ju stort fotboll. Jag får hjälpa Johans minne. Jag ska hjälpa. Nej, absolut inte. Absolut. Jag har väl aldrig, jag vill väl inte dig något illa. Prova vem man frågar. Det var så jävla bra. Det var en kompis till oss. Vi satt och jag kom då, vi käkade middag. Jo, det var ju på herrklubben, så vi var och käkade middag. Så pratade vi skäggväxt och jag vill att Johan ska ha det här helskägget, det här tomte mörsskägget. Ja. Då säger han så här: Johan, lyssna inte på honom. Han vill bli bara illa. Så hårt. Han menar alltså att du att skulle... blåser honom för att typ dra fördelar i så här... Att om det står mellan dig och precis. Johan om en tjej... Då blir jag duffen. Så tycker du... Ja, precis. Just på grund av skägget. Så akta dig nu, för buffen kommer säga typ så här... Ah, fan, blek anuset, Johan. Gör det. Jag tänkte också berätta, jag har ju börjat lira golf så här på äldre dagar. Spelar sjukt mycket nu när jag varit ledig också. Jag har varit ute nästan varje dag. Eller jag har varit ute varje dag. Så det var en rolig situation som hände här på golfbanan i veckan som var. Jag gick ensam, så jag ska förklara lite snabbt för de som inte spelar golf. Man går ju, jag bokar tid. Och sen, då finns det ju, det är rätt tajt med tider där i Mariefred-Gripsholm där vart jag spelar. Så då blir man indelad i en boll. Alltså jag får gå och spela med några andra. Eftersom jag var själv så fick jag spela med två som jag inte kände. Just det. Så, ja, precis. Det var två pensionärer. Så här, riktiga jävla överklasspensionärer. Det är absolut ingen överklasssport längre. Det är ju folkligt med golf idag. Jämt mot hur det var för 10-15 år sedan. Mm. Skitsamma. Det börjar med att vi står på ranchen. Då ska vi gå 11:45, ska vi gå ut och slå. Då slår vi ut. Så vi står och slår på ranchen. Rangen heter det. Rangen. Har inte haft den här diskussionen förut, känns det som. Nej, inte med jag mig. Jag känner igen den. Men range, du står på driving rangen. Ah, om du inte har slagit fan på en farm. Fan vad för jag har sagt ranch. Så, ah, skitsamma. Mm. Det är en halvtimme kvar innan vi ska gå ut och slå det. Så vi står och slår. Det är ju så här, när man spelar, i alla fall jag har väl inte fattat det, att det finns konstiga koder i golfen också. Så jag går liksom bara ut, för jag ska ha min tränare, eller jag ska värma upp med min driver. Så jag snor peggar från gräsmattan så lite snyggt. Vet du vad hon säger till mig? Hon till höger. Du, har man inte råd att köpa peggar, då ska man inte spela golf. Wow. Vem var det? Det var en jävla pensionär, men jag skulle gå i samma boll som henne. Ja, det var samma. Mm. Ja, det var samma. Så... ja, men... Det här är fan liten, alltså. Jag vet, jag bara vände mig om. Så det blev också så här, jag gav bara det här dumleendet så, alltså, men egentligen skulle man ha sagt någonting. Men nej, vad fan. De är bittra pensionärer. Ja, å andra sidan, och bodde i någon jävla... Tror du hade något sagt, med din... Det större är att jag som eran vitemans överklassport kommit som en liten kuntakinte unge och spelar. Alltså, jag skulle säga att Tiger Woods var ju typ världens bästa golfare i 8 år. Jag tror inte att det sitter där. Men... Jo, men jag tror det kan jag göra. Tror du det? Ja. Det tror jag. Fast på vilket sätt då? För jag ser ju rätt ut. Jag har ju rätt kläder när jag står. Jo, men du är fel hudfärg för dem kanske. Och sen tatueringen liksom. Så att de kanske men för dem tror jag det. Ja. Skitsamma. Så vi gick i alla fall med dem den här rundan. Jag pratade inte så mycket med dem. De bodde i någon jävla fin typ så här. Jag hade inte heller pratat med dem om hon drar den där kommentaren. Nej. Så hade jag dragit en drive in huvud på den. Smack! Ja. Får... Nej, dog du. Säg till mannen. Men i alla fall, så vi gick det här. Så hål 6, så är det ett vattenhål. Det är liksom, man ska svänga höger, man ska slicea och försöka. Så här. Men man ska inte slicea, man ska slå rakt. Men man kan slicea, så jag tänkte slicea mig förbi. Så att jag kom förbi vattenhindret. Precis när jag slår, och det blev så jävla win för mig hela den här storyn. Så då slår jag, jag får ett rätt dåligt slag. Det går mot vattenhindret. Säg att bollen träffar henne i huvudet. Nej, det hade varit drömmen, men man står alltid bakom. Man får inte slå om man är... I alla fall, den går mot vattenhindret. Då säger hon så här, hon säger det lite ironiskt också, för jag spelar rätt dåligt. Då säger hon så här, ja, det var en boll till då. Alltså att jag var tvungen att droppa. Många, vilket trash talk hon kör. Ja, hon gjorde det hela. Hon började tidigt. Men det var ju så jävla många också. Men hon har utstuderat trash talk, det gillar jag. Totalt. Så jag ska berätta en liten sån här rolig golfstora sen. I alla fall, så den går mot vattenhinnet. Jag ser att jag har slagit 170 meter kanske. Går mot vattenhinnet. Sen blir det så här, den går ner i vattnet. För då säger hon så här, ja. Då bara, boop, så studsar han upp igen. Ja, vad i helvete var det där? Så den studsade liksom upp, så den hamnade i ruffen. Den hamnade inte på fairway, men den hamnade i ruffen. Så jag kunde spela på bollen. Så jag, vad fan var det där? Så när vi går bort, då har jag träffat en anka. Han var inte död, men han låg så här. Han såg så här groggy. Han såg ut som Johan på söndag morgon. Nyvaken. Det var hemskt. Ja, men vad är oddsen? Men slog du... Tog du död på den då? Nej, det var, alltså den var inte död. Jag gick och kollade dig. Jo, men alltså, du avlivade den inte sen då? Nej, men den var inte, han var bara lite groggy. Han låg ju bara så här. Nej, det är säkert inre blödningar. Du slår hjärnan. Hjärnskakning och inre blödningar. Tänk om den ligger där och, tänk om det tog så 18 timmar innan den dog. Ja. Och bara sakta kände hur kroppen stängdes av liksom. Är det klart? Du måste ju slå del för del. Nej, jag slog inte ihjäl den. Varför? Är det klart du får göra det? Nej, men jag vet inte hur beror på, man får man ju, det får man ju avgöra där. Ska jag ta golfklubban och slå ihjäl den, tycker ja. Jag? Nej, varför? Jag tänkte inte på det. Jag gick ju bara förbi så tackar, tackar. Kunde klappat den eller någonting kanske? Jag gick förbi så slängde jag så här en femma. Det du skulle gjort egentligen, du skulle tagit den vid nacken, lyft upp den, tittat på den här tanten och så vrider nacken av den så här, samtidigt som du bara tittar på henne. Det hade varit, då hade hon något käft kan jag säga. Det hade också varit roligt för jag hade tagit mina två fingrar mot ankans ögon och så stängt igen dem. Så är jag. Hör vi nu. Tittar upp på det. Oh, jag har inte råd med mat heller, så jag tar den. Det blir grill ikväll för hela familjen. Men skitsamma, men pratar ni nog mer sen? Du och hon, gamla tanten? Nej, vi pratade inte så mycket. Alltså jag var knäppt tyst. Och sen jag spelade dåligt, så jag låg. Men det är roligt, sen, det är ju en golf här. Men sen, man pratar ju inte. Alltså när jag ska putta, när man är på green, då är man ju bara tyst. Det är ju så här, då är det knäppt tyst. Varav att jag har en birdie putt. Och eftersom jag har ganska högt handicap, så den birdie putten hade ju innebärt att jag hade fått typ så här 4 poäng. Och det är jävligt bra för att sänka mitt handicap. Vadå, trash talk var ni på då greenen? Då säger jag så här, precis när jag ska gå fram. Ja. Åh! Jag står där bakom. Jag gjorde apgjut. Du landar en banan mitt framför dig. Du bara, fan. Varför har du banan med dig? Nej, men vad gjorde hon? Vad sa hon? Det är sen så här, sänker du den här birdieputten, då räddar det hela dagen. Jaha. Så jag var helt okej, okay, hon var lite trevlig ändå. Ja, fast hon körde ju omvänd psykologi. Mm, just det, precis. Det var ju trash talk. Fan, det blev en treputt för mig. Det är ju verkligen utstuderat trash talk av henne. Ja. Intressant. Ja, riktigt pensionärs. Nej, men alltså, precis, verkligen usch om det. Men ändå roligt om hon gör det mot alla hon spelar liksom. Ja. Jag tror hon sätter sig i bilen sen och åker hem med sina. Ja, du, fan vad vi förstörde för honom. Fan vad trevligt. Jag tror att de ses sen på något pensionärs träffen och så bara, vet ni vad vi såg idag? På golfbanan. En neger. Nej. En människoliknande apa. Det är fan hemskt. Ja, faktiskt. Och nej, jag, grejen är att jag... Nu tar du fram en trio, Johan. Är det så jävligt? Är det illamående också? Nej. Nu kissar han. I vasken. Varför trio för? Jag vet inte hur. Ja, men varför köper du trio för? Att det är rolig reklam med de här... Ja, men alltså det var ju typ 5 år sedan när reklamen gick. Trio. Jag är inte så jävla reklambaserad. Nej, men alltså varför... Det måste vara du under. Varför köper du en typ vanliga, som vanlig medicin, som vanliga folk använder? Alvedon? Jag tycker att trio funkar bra för mig. Så, jag gillar trio. Inte så Ipren eller... Nej, skumt. Bara du är den första människan som jag träffar som dricker trio. Nej, så... Nej, det var en konstig golfrunda där. Ruggigt konstig. Och sen, hennes man var ju helt, han var ju så trevlig. Så... jag körde good cop, bad cop. Good cop, bad cop. Verkligen. Så han ingav det här förtroendet. Så du ändå ville vara kvar med honom. Precis. Och hon bara kom och såga ner det hela tiden. Ja, riktigt stjärna där. Men det var erfarenhet rikare. Ja, det är fan vidrigt med sådana människor som är otrevliga av ingen anledning. Ja, precis. Nu har inte gjort något fel. Liksom. Nej, jag tyckte att det såg ut som en golfare. Eller? Jag har ju rätt bra svung. Men det finns människor väl. Jag slutade inte att spela bara för det. Jag fick en mindre utskällning idag. Nu precis innan du kom och plockade upp mig på centralen. Så gick jag och köpte snus och så köpte en hamburgare också. På det jävla äckliga gatuköket där i mitten. Så blev det templet, vad fan det heter. Aha, blev vi centralen där? Ja, men precis. Ja, men så köper och betalar så står jag framme vid kassan. Så kommer det liksom också ett äldre par. Ställer sig bakom mig. Och jag liksom så här... jag hade hörlurarna i, så jag liksom tar ett liksom snäpp till höger från kassadisken. Och de följer efter mig. Så jag tar ut ena hörluren och säger, jag står inte i kö. Men det ser jag väl! Och jag bara, jaha, därför stod jag och väntade bakom mig så här. Och tog hon upp mig så här. Oj. Jag märkte att hon hade en sån här portmonnä, du vet, så här, som en sån liten tygpunch. Det är som inte pung, du vet, så här, som man klickar ut. Penningpung. En penningpung, en sån hade hon. Så köpte hon en korv för 13 kronor och berömde korven. Omotiverat utbrott. Mm, man hade en dålig dag kanske. Jag vet inte, men jag... Så träffar hon på dig, du är som färgstark karaktär. Ja. Hon kunde inte hantera dig. Nej, det är inte många som kan. Jag tänkte på det, Johan, också. Eventuellt så är du med i LT i veckan också. Oj då, vad hänt? Nu börjar det. Road to fame. Nej, jag hade en kund igår som hotade mig att gå till tidningen. Ja, jag har också haft. Nej, oj. Ja, men det vill jag höra sen också. Nej, inget speciellt. Men, nej, det var inte det här heller. Jag har tvättat sönder en skjorta. Kommer in så kastar hon den på mig och säger att jag ska reklamera. Och jag bara, ja, fast jaha, du vet, så här, så tittar jag på skjortan. Hon har tvättat sönder den. Hon har tvättat den med något plagg som har färgat av sig på skjortan. Och hon bara, nej, men prompt att det är en reklamation. Och jag bara, men fan, det är ju inte ens samma färg på liksom, det som har färgat av sig som det är på skjortan. Det verkar ju omöjligt vara skjortan, liksom. Mm. Och hon bara, ja, men liksom blir uppriven och liksom ganska snabbt också. Ja, hon var väl uppjagad. Ja, nej, men hon var liksom förbannad. Och började liksom, men jag tvättar skjortor i 25 år och jag har aldrig gjort fel liksom. Och jag bara, ja, fast även solen har såna här fläckar. Men det här är inte, det är ingen reklamation tyvärr. Liksom. Jag försöker liksom dämpa ner henne. Och hon trycker det liksom i ansiktet på mig. Men jag har tvättat skjortor i 25 år. Och jag bara, så, jag har gjort det här i 10 år och jag vet, det här, tyvärr, det är ingen reklamation. Och hon blir bara argare och argare och argare. Jag bara, men tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. Så jag bara, är inte nöjd för att gå till allmänna reklamationsnämnden? Jag ska gå till tidningen! Jag bara, orkar du det så gör det. Jag bara, men jag ser inte liksom artikeln i det. Och hon bara, tror du mig inte? Jag bara, jo, det gör jag säkert. Men jag bara, gå till LT för de har fan nyhetstorka. Så det är bara att köra. Hälsa från Johan Finnels. Ja. Så jo, jag kommer väl antagligen vara med där snart. Ja, roligt. Ja, men det är typiskt. Då kommer hon sitta där på mittuppslaget, sur min. Orättvist behandlad. Ja. Nej, men det blir så tråkigt alltså, när folk står liksom, ja, men du vill inte hjälpa mig. Jag bara, fast jag kan inte hjälpa dig. Du har sönder saker liksom. Jag önskar att jag kunde, men jag kan inte. Det är liksom vad som helst. Det är som att jag köper en bil och kör sönder den. Det är ju inte bilens fel. Men det går inte riktigt hem hos alla. Nej, okej, bra. Jag hade liknande upplevelser när jag jobbade på polisen i receptionen. Polisbacken är ju det är en klassisk, alltså det har alltid varit, kunnat gå och parkera längs hela den vägen. Sen bestämde sig då polisen för att det inte ska gå och parkera på den nedre delen av backen mot polishuset. Okay. Utan vi bestämde att nu ska det vara utryckningsfordon. Och det tog ju tag innan det liksom fäste hos allmänheten. Det var väl för rättegången att det skulle vara snabbt. Ja, det var, men det inte. Och sen spelar väl in att det är polisbilarna, nu förstår vi din story, men polisbilarna, det är väl så dåligt med parkeringar för polisbilar. Alltså, ja, så alltså det ska bara, det ska inte vara massa, egentligen det är en polisstation, så det ska inte vara massa bilar precis utanför, utan det är ju, är väl rätt bra att ha det till polisbilarna. Så de kan åka, dra iväg så snabbt som möjligt. Det borde väl tjäna allas intresse, tycker jag. Men det tog ju, folk hajar ju inte där riktigt. Så vi hade en intensiv vecka, kanske två, när folk kom in och viftade med sina p-böter. För det är 1000 spänn. Oss också. För att man visste ju att han hade rätt. Alltså det var ingen diskussion som de kunde... Du kan inte vinna den diskussionen. För att i slutändan så är du skyldig att ha uppmärksamhet på trafikskyltar. Mm. Alltså så är det ju. Du har inget att försvara emot. Har du parkerat fel så har du parkerat fel. Det är bara att betala och se glad ut. Ja. Sen är det klart att folk kommer in och gråter. Då är det jättehemskt. Men kom in en gubbe. Skitarg. Man ser på vissa. De är inte där för att diskutera. De är där för att skälla. Ja, men precis. Ja, men det var ju som hon med skjortan igår. Hon kom ju inte in. Hon, nej, hon skulle bara vara otrevlig. Ja, men det kändes som att liksom. Din var lite mer av ett bedrägeriförsök ju. Hur kan man vara arg då? För då är det så här... Nej, men jag tror de har det som attityd alltså, ja. För att liksom vinna mark ungefär. Precis, i diskussionen. Ja, men absolut. Men då är det ingen genuin känsla. Då kanske hon bara spelar lite arg. För om vi säger nu... Nej, hon tog för givet att hon skulle gå därifrån med en ny skjorta. Ja. Och sen spelade hon på att hon var arg. Och sen när man inte köper det, då blir hon ju... Då klart att hon blir... Ja, men innan liksom, då tänker jag så här, hur kan man arbeta upp en ilska? Bara om du vet att du själv har gjort fel. Men hon kanske inte visste det. Skitsamma. Det kom in en gubbe i alla fall. Man ser att han... Alltså, det kommer ånger ur. Han är så jävla arg. Ja, så för han vill att vi ska riva boten, jag säger. Eller han vänder sig till min kollega först. Och säger, ni måste riva den här, jag bla bla bla bla bla, vi förklarar, vi kan inte riva den, bot, du får överklaga. Och sen han börjar tjafsa, jag säger, då vänder jag mig om, för jag blir så himla trött på sånt där. Jag bara, hör du, det spelar ingen roll vad du säger till oss, vi kommer inte kunna göra någonting ändå, så du får överklaga, eller så får du betala, och vi rekommenderar att du betalar innan. Mm. Ja, han lackar, han bara, vadå, är du hennes advokat eller? Jag bara, nej, det är inte så. Jag är ledsen om jag gav det intrycket. Jag sitter här bakom disken iförd civil polisuniform, men jag förstår hur du fick det intrycket. Så han bara, jag ska gå till tidningen. Jag bara, gör det. Hälsa alltid. Ja, hälsa. Ja, härligt. Gangsters Paradise. Det var rätt kul. När jag går och köpa snus där på Robbans Trading. Liten rolig felsägning. Så nu har jag Göteborg som jag snusar. De har släppt en ny snus, eller en ny smak då. Och så frågar jag, och hon i kassan. Jag bara, vad är det där? För man var tvungen att köpa 3-pack av det. Så jag bara, men jag vill ha en sån. Men vad smakar det? Jag vet inte. Och jag bara, nej. Hon bara, det är sådär alien från vattnet. Jag bara, rymdvarelse. Va? Jag bara, du menar... Nej, men vad fan heter sån här... Försök förklara. Det är i havet, vad fan heter sån här... Som är i havet. Ja, fisk! Det ska jag inte håna händerna, att jag kan komma på det själv. Fisk! Salt. Nej, det är gröna. Alg. Alger. Hon bara, alien från vattnet. Alien. Jag sa, jaha, rymdvarelse eller menar alger? Ja, det där kan vi... Det var typ choke. Men... Choke. Det är sin charm den här historien också. Jag har sprungit på mycket folk. Eller mycket folk, jag har sprungit på några. Vi hade Stefan Batta, han måste vara godkänd. Ja, tveksamt. Är det så? Nej, han är väl ändå spelare. Ja, men han är ändå profil med det. Ja, en Södertäljare. Ja, men det är ju lokalt, det är det vi jobbar. Han var på Flamman igår. Gabriel Wallin, vet du vem det är? Ja, för fan. Gammal, det är ju en annan kille också. Ja. Men han måste, men skitsamma. Så han sprang på, han var ju klar för vi. Du måste säga. Men han sprang på. Sjukt vältränad kropp, eller överkropp. Han var som ett jävla V alltså. Jag måste ju kasta. Så jag kom på mig själv också. Jag blev typ nervös när jag mötte, för jag träffade han på Konsum. Så säger jag så jävla dålig så här. För först så vi sprang på, skakade hand och hälsade och så här, vanliga termerna typ, allt bra, gjorde bara bra. Och jag sa så här, grattis till VM-platsen, han är klar för VM. Mm. Och sen blev det den här, du vet, den här tystnaden. När man inte känner någon så jävla bra. Man har tömt allt. Ja, och då jag som ändå så här, jag som tog initiativet att komma fram. Jag var, han stod, det var liksom jag som gick emot kassan, han stod i kassan. Då är det liksom, det blir jag som blir förande i samtalet. Mm. Och då blir den här tystnaden, då säger jag så här, ja, och vad är det man säger den här årtiden? Ja, har du semester nu, säger jag så här. Mm. Han bara, nej, jag tränar inför VM. Jag, du nämnde det, men sluta. Jo, det tror jag inte, men jag tror att... Jo, det tror jag inte. Jo, det tror jag, men däremot så tror jag inte att han... han var inte för drivande. Fast det hade blivit så stelt om vi bara blivit tyst. Ja, ja. Alltså, ja, men det är här, man accepterar väl de här standardfrågorna. Ja, visst, det är ju... Även fast man fattar. Det ju handlar om att vara social. Ja, jag tycker också det. Det är lite... behöver inte vara värsta insiktsfulla frågorna liksom. Nej, och sen efter det här då, han bara, går det på flamman? Jo, alltså det är standard. Så det var bra. Hur går det på flamman? Hur går det på flamman? Flamman går bra. Det har varit lite lugnare de 2-3 veckor här nu. Det har inte blivit den här sommarhypen. Vad skönt, det är precis vad ni vill ha det. Ja. Eller? Nej, det är klart att det är både och. Det är skönt på sitt sätt att det inte blir så jävla långa veckor. Men å andra sidan så vill man ju... man vill ju åka till Gotland här på fredag. Nej, det vill jag inte. Men nej, men det går bra ändå. Men vår vän, han ska åka ner till Gotland nu under Stockholmsveckan. Det tycker jag är skönt. Ja. Men är Stockholmsveckan vad Stockholmsveckan har varit? Är inte det lite utdöende? Alltså det är ju inte, det är ju mera vanligt folk. För några år sedan så var det ju mera, då var vanligt det just, folk. Ja, men alltså, löst folk. Men vad ska som man säga? Du tillhör, Johan. Det är ju inte såhär, det är inte, prinsen är inte där längre. Men, men det är ju klart att det är hypat fortfarande. Alltså han kanske vuxit lite ju, upp. Han vuxit upp prinsen. Det är en 18-års grej, så är det ju. Alltså, så är det ju. Ja, precis. Det är Stockholmsveckan för människor på landet. Karlstadbor i princip kanske. Ja, men lite så är det ju. Tror ni inte? Lite så har det blivit. Nej, men alltså det, jag var nere förra året. Jag var nere 3 dagar för det. Ja, det är roligt. Det är kul. Alltså, så det är speciellt. Det är mycket fest. Så. Men det är roligt. Medeltidsveckan. Är det någon som har koll? Ja, vecka 30 va? Ja, men hur är den? Är det lever nu? Jag är jävligt sugen på att dra på den faktiskt. Du skulle ju bara vara så elak. Ja, jag hade varit Christian Turan typ. Och sprung och låtsas dödat folk, tror jag. Nu raljerar vi bort. Nej, men du hade varit elak mot dem som livear. Ja, nej, jo. Jag tror inte jag hade gått ihop med dem bara. Men jag tror de är rätt roligt när de gör det. När de livear. Vi har pratat om den här livening, kommer inte ihåg det? Ja. En av våra första outgivna avsnitt som folk måste betala. En stor summa pengar. Ja, för att få höra. Men då pratade vi om livening och hur kul det vore att ha den här känslan av att bara inte skämmas över det, utan att man tycker att det är så himla kul. Nej, så man gör ändå. Man önskar lite att man kunde ha det. Men man inte på något sätt klä sig till ett troll och inte skämmas. Troll. Ja, men de är ju såna jävla alver. Ja, men de är väl man behöver inte vara något specifikt, utan man kan väl på sig lite olika grejer. Men det är kul, för de är, det blir en verklighetsflykt, tror jag. Och de är ju sjukt också trygga i sig själva. Ja, det menar. Alltså sätta sig på tuben med hemmagjorda vet han, Legolas. Ja, precis. Nej, men alltså det är, ja, fan, jättecoolt. En stor eloge till dem, tycker jag, som klarar av att lajva. Jag skäms inombords när jag tittar på när du lajvar. När jag ser det, ja precis. Nej, när jag ser det, när jag om du skulle lajva, vad skulle du vilja lajva då? Skulle du vara Batman? Ja, absolut. Coolt. Vad skulle Buffy vara? Han skulle vara... Han i gröna milen, den här stora killen. Fast det kanske inte är riktigt att lajva. Nej, för du skulle ju bara gå runt och gråta och döda barn, typ. Rädda barn? Nej, men han dödade väl dem innan... Han försökte rädda dem. Jo, men... Ja, skitsamma. Har ju käft, såklart. Ja, käft! Fast han är ingen superhjälte, men han är ju cool. Han är superhjälte. Så han skulle vara. Johan då? Ja, det var viking eller något. Ja, fy fan vad tråkigt. Johan hade varit Robin. Min sidekick. Ja. Du hade haft den gamla Robin direkt också. Från 60-talet. Ja. Jag funderar på att åka ner en dag till Gotland kanske. En dag bara? Ja, Rebecca och Fiona spelar på fredag på Kallis. Så jag funderar på att gå på deras... hur går deras låt? Gud, hur går deras låt? Ja, men det är klart att du vet vilka Rebecca och Fiona. De som är på SVT Play, de vann ju nu så här DJ-grej på SVT Play. Vad fan heter deras låt? Copacabana. Han är rätt arg på dig faktiskt. Varför det? Nej, jag vet inte, varför, för att vi hånar honom så mycket i något podcastavsnitt. Jaha, han är arg på mig för det. Skit ska skit ha. Ja, oj, och han sa att du var den enda som så här stötte upp honom. Eller tog hans rygg. Nej, jag fattar inte. Vadå, är han på dig eller? Nej, på dig. Nej, jag sa ju bara, fan, vi pratar ju bara sanning. Ja. Nej, det har jag inte alls gjort. Jag vill aldrig stötta upp honom. Det är så jag tar hans rygg här. Jag har inte kanske varit så drivande i... Men jag har ju bara sagt snälla saker. Ja, vi skulle ju kunna smasha på ordentligt. Jag skulle ju kunna berätta om att han har blåst min mamma på en madrass för typ så här 5000. Det är ju sånt som folk kan verkligen bli arga på riktigt. Men, nej, men det menar alltså hans aktivitet på Facebook. Det var ju bara väl menat, Rickard. Du är härlig på Facebook. Jag tycker det är jättekul. Det är roligt att se. Vi visste inte vad det var innan, men nu har vi marknadsfört i skyarna. Fast det är bra, för de säger ju så här, bloggerskorna och bloggarna, vad heter killarna när de bloggar? Bloggare. Mm. De påstår ju att så här, haters make you big. Alltså, jo, men så är det väl. Så det är ju bra. Haters keep hating. Haters gonna hate. Vi hatar väl inte honom? Nej, men haters gonna hate. Känner du inte igen det, eller? Nej, jag är inte så. Fan, du är så läskigt dålig koll ibland. Ja, hur ser det ut då fram till nästa gång lyssnarna och vi ses? Jag ska ju till Götet, men jag kanske inte ska ställa min egen fråga. Hur länge ska jag vara där då? Jag har inte riktigt bestämt den. Eventuellt så, om vi åker ner till Halmstad kanske jag kommer en tisdag eller onsdag. Jag får se, ta det som det kommer. Sen vet jag inte om jag ska åka till Gotland på fredag. Jag får se. Jag tar det också som det kommer. Är det schysst väder och jag har bra feeling i magen så åker jag. Ja, du har ju semester, så du kan göra vad du vill. Annars ska jag bara lira golf. Du har inga hämningar. Inga hämningar, jag ska sänka anker / pensionärer på Gripsholms golfbana. Precis. Och Johan då? Johan? Jag flyttar nog in i en ny lägenhet. Grattis! Taxi. Så jag ska väl försöka fixa upp den och måla och ha mig. Vill du säga adressen? Ja, Turingegatan. Nummer? 28B, tror jag. Trappa. Portkod. Där blev man räkt. Men får man inte, står det något speciellt att man inte får göra en hyreslägenhet? Alltså, vad kan få dig räkt och hur länge? Har du koll på det? Det är nyfiken på. Det skulle inte vara några efterfester och dittan och dattan. Du bara, okej, bara för fester. Ja. Och fester. Och efterfester. Jag sa att jag var, nej, fast jag ljög inte. Jag sa att jag kommer ha folk över, men jag kommer inte hålla på till 5 på natten direkt. För det roliga är... Sa han specifikt inga efterfester? Ja, nej, han bara, det är mycket gamla i huset som bor där. Men och han bara, det är lite lyhört. Men ingen, sa han inga efterfester? Ja, nej, ja, inom parentes. Men sa han det ordagrant? Nej, han sa, jag antar att det inte kommer vara mycket folk där sent på nätterna. Jaha, okej. Okay. Jag trodde han sa specifikt efterfester, för då kan du ju faktiskt köra, nej, men vi har bara fest. Det här är festen. Det är ingen efterfest. Nej, men, om han kommer och klagar. Nej, men när vi pratade så han frågade ut mig lite vem jag var och så där. Och så bara, hur gammal är du? Jag bara, jag är 27. Han bara, jaha, är du ensamstående? Jag bara, ja. Och så, jaha, vi brukar egentligen inte ta in ensamstående killar under 25. Ja, jävla ot. Ja, för att typ jag är 27 som jag sa, så det är väl tur det då. Ja. Nej, men så länge du inte, som sagt, det är lyhört och liksom inga fester. Och så jag bara, nej. Men hur snabbt kan man bli vräkt då? Alltså, det vet jag inte. Det har väl, kan vara kul att veta. Ja, men du har väl tre prickar får man väl. Eller tre tillsägelser. Mm-hmm. Och sen blir det väl ganska omgående utslängd. Jag får mig i alla fall. Men hur pass... Vem är det som avgör det liksom? Vad en prick ger? För att... Jag tror att det är om grannarna klagar. Jo, men de kan ju klaga på vad som helst. Det menar. Nej, men sen avgör väl han om det är liksom... Om jag har stått och bajsat ner någons dörr så... Jo, men det är klart, men då finns det fysiska bevis. Men om vi säger att pensionärerna bestämmer sig för att få ut det i huset. Alla gaddar ihop sig med det. Vi sitter och spelar FIFA. Ja, och så bara, fan vad det låter. Och sen, men alltså... Det tror jag är helt beroende på grann. Alltså, jag tror att vissa är nog... Men hur mycket väger deras ord? För det kan ju vara ord mot ord. Det lär ju kunna väga rätt tungt. Du kan ju säga såhär, men jag gjorde ingenting. Alltså, jag hade ingen fest alls. Jag vet inte vad ni pratar om. I did not move. Ja, nej, det vet jag faktiskt inte. Vi får väl ta reda på det helt enkelt. Var gränsen går, smärtgränsen. Ja, hur snabbt jag kan bli vräkt. Men vi ses nästa vecka då. Johan ska avsluta. Tack för att ni lyssnade. Just det här jag skulle säga. Det blev lite... Det här avsnittet blir som en motvikt mot förra veckans uteblivna. Men förra veckans, det senaste avsnitt säger vi. Som blev lite för jobbigt. Det är lite tungt, så det här är lite mer lättsamt. Så det blev motvikt. Men det här är söndag när du bakis avsnitt. Mm. Det förra var måndag när du ska förändra världen. Ja, precis. Men det var kul att ni lyssnade. Tack så mycket och ha det bra. Okay. Hej då.